しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 魔人ブーの暴走は止まらない。ブーはその圧倒的なパワーで次々と都市を破壊した。そしてなんと魔法で生き物を粘土に変え自分の家まで作ってしまった。一方ゴテンとトランクスの特訓は続いていた。だが特訓も半ばでついに悟空にタイムリミットが訪れてしまう。悟空は希望をゴテンとトランクスに託し元気にあの世へと帰っていった。海王深海の猛特訓。 rozstania i powroty。 Salo! To z pewnością ofiary naszego drogiego Bubu. Ojejuj! Nabiłem sobie guza. Nie rozumiem, dlaczego nie zabrałeś ze sobą chłopców. W pałacu Dendiego nie są bezpieczni, każdy tam może wejść. Nie martwię się o nich, poradzą sobie. Kiedy już opanują technikę scalania, będą niepokonani, zobaczysz. Jesteś niepoprawnym optymistą. Twoi przyjaciele powinni wystawić straż. Jeżeli mnie złapią, powiem, że mnie porwałeś, dobrze? Zgoda, nie obawiaj się. Bądź ostrożny, powodzenia. Odwiedzaj mnie od czasu do czasu. Przechodzić, uważajcie. Nadepnąłeś mi na odcisk. Proszę się uspokoić. Bez obaw. Dla każdego starczy miejsca. Proszę wracać do kolejki. Po co ja się tu zgłosiłem na ochotnika? Songo. Witaj, co słychać? W porządku, następny proszę. Kuku! Musimy porozmawiać. Wróciłeś? Niedługo zabawiłeś w dole. Wiem, później ci wszystko wytłumaczę. Musisz mi coś powiedzieć. Wiele bym dał, by wiedzieć, co tam się w dole dzieje. Spójrz, jaki tłum. Wciąż przybywają nowi ludzie. Ziemi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jeżeli nic nie zrobimy, trafią tu wszyscy jej mieszkańcy. Naprawdę? Nie denerwuj się. Spróbuję nie dopuścić do tragedii. Musisz mi pomóc. Chcę wiedzieć, czy wśród tych ludzi widziałeś Songo Kana. To mój starszy syn. Zginął na ziemi. Songo Kan, powiadasz? Chwileczkę. Songoran. Nie, nie widzę takiego imienia. Gdybym go zauważył, na pewno bym zapamiętał. Musisz go szukać gdzie indziej. Doskonała wiadomość. Znaczy, że żyje. Nie wszystko jeszcze stracone. Co ty wyprawiasz? Przed chwilą widziałem bardzo dziwnego typka. Na pewno go znasz. To Dabla, Książę Ciemności. Jest tutaj? Dziwna sprawa. Tacy jak on trafiają wprost do piekła, ale Królestwo Ciemności właściwie niczym nie różni się od piekła. Zapewne pomyśleli, że jeżeli go tam poślą, wyda mu się, że wrócił do domu. By go nastraszyć, wysłali go do nas. To dla niego doskonała nauczka. Merci pour tout. Bywaj. Au revoir. Youpi! Songo Kan żyje. Videl miała rację. Zakochana kobieta nigdy się nie myli. Bubu nie oszczędził chłopca, ale go nie zabił. I to jest najważniejsze. Gdzie on się podziewa? Próbuję się skoncentrować, ale nie mogę go namierzyć. Jeszcze raz. Jest, mam go. To na pewno on. Chyba oszalał. Po co tam poleciał? Jak tam się dostał? Nie ma żadnych drogowskazów. Już wiem. Attention! Papa! Tato? Byłbyś mnie oskalpował. Gdzie znalazłeś to przebranie? W jakimś cyrku? Włożyłem to, by nie rzucać się w oczy w Królestwie Bogów. Neptun, witaj. Nic tego nie rozumiem. Myślałem, że twój wojownik zginął. Nikt cię tu nie wzywał. To święte miejsce. Tylko bogowie mają prawo tu wchodzić. Chciałem się zobaczyć z synem. Powiedz, co tu robisz? Przecież przepustka już ci się skończyła. Właściwie tak, ale... Nie do wiary. Posłał na drugi świat miliony ludzi. Mówiłem wam. Thank you. Możesz mi na chwilę dać miecz? Chciałbym go wypróbować. J'ai envie de m'amuser avec. Ah, si tu veux. Attention. Uważaj, jest bardzo ciężki. Miałeś rację. Musi ważyć co najmniej tonę. Uprzedzałem cię. To wspaniała broń. Masz szczęście. Czyjaś nie? Ojciec jest jeszcze zdolniejszy od syna. Obaj są godni tytułu superwojownika. Neptunie, czy mógłbym zostać w Królestwie Bogów, dopóki na Ziemię nie powróci spokój? Oczywiście, czemu nie? Dotrzymasz nam towarzystwa. Dzięki, jestem ci bardzo wdzięczny. Nie chciałbym nadużywać twojej gościnności, ale umieram z głodu. Czy znalazłoby się tutaj coś na ząb? Zróbmy sobie przerwę. Przednia myśl. Zaprowadzę was. Jadalnia jest niedaleko stąd. Poczułem przed chwilą bardzo silne wibracje. Czy udało ci się osiągnąć wyższe stadium superwojownika? Powiadam ci, to coś wspaniałego. Po podwieczorku... Minęła doba. Wstawać! Nie czas na spanie. Umyjecie się, zjecie śniadanie, a potem przyjdziecie na trening. Dobrze. Pozostały wam już tylko 24 godziny, by opanować technikę. Przyłóżcie się, dobrze wam radzę. Nie słyszeliście? Dlaczego nas bijesz? Nic nie zrobiliśmy. Musiałem was jakoś obudzić. Chyba nie zdajecie sobie sprawy z roli, jaką odgrywacie. Weźcie się w garść. Szatan serduszko doskonale sprawdza się w roli nauczyciela. Zaczynamy od początku. Szefie? Co takiego? Chętnie potrenuję, ale pokaż nam jeszcze raz wszystkie pozycje. Obiecałeś, że będziesz się nami opiekował. Masz nas czegoś nauczyć, więc pokaż, jak to się robi. Zgadzam się z Tronkiem. Nie warto powtarzać w kółko tych samych gestów, skoro chodzi o coś innego. Krillan, pomóż mi. Co, ja? Byłeś tu wczoraj po południu, wszystko widziałeś. Tak, ale dlaczego właśnie mnie wybrałeś? Nie byłem tu sam. Wracać, bando tchórzy. Krillan. Dobra, zgoda. Nie mam wyboru, prawda? Nie masz. Możemy zaczynać. Najpierw tak, potem wyciągamy ramiona. Jesteś gotów? Scalenie. Chyba Chyba nie będziemy musieli tak wygłupiać się na oczach milionów ludzi. Czułbym się upokorzony. To strasznie głupie. Wybrałem ciebie, by im pokazać, że nie wolno się poddawać. Zadowoleni? Wasza kolej. Zgoda. To wprost nie do wiary. 1/3 mieszkańców Ziemi została pozbawiona życia przez tego straszliwego bubu. W ciągu 48 godzin nasza planeta stanie się gigantycznym morzem ruin. 48 godzin? Hurra! Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Bonjour, monsieur. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Nie poznajesz mnie? Przykro mi, ale nie. Od urodzenia jestem niewidomy. Nie mogę cię zobaczyć. Kim jesteś? Przepraszam, nie denerwuj się. Oszukujesz mnie. Masz zamknięte oczy, dlatego mnie nie widzisz. Otwórz oczy. To niemożliwe. Nawet gdybym je otworzył, i tak bym cię nie widział. Coś takiego. Życie bywa brutalne. Nie ruszaj się. Co zrobiłeś? Niech cię to nie obchodzi, mały. Otwórz oczy i spójrz na mnie. Mówiłem już, że... Nie dyskutuj ze mną. Widzę. Widzę kształty i barwy. Nie do wiary. Odzyskałem wzrok. To nie jest sen. Naprawdę, widzę. Teraz przyjrzyj mi się dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Jesteś niezwykle uprzejmy. Jestem ci dozgonnie wdzięczny. Jesteś moim zbawcą. Ja widzę. Nie boisz się mnie? Pochodzisz z jakiegoś obcego kraju? Dlaczego? Nie jesteśmy podobni. Twoja głowa ma inny kształt. Powiedz. Co takiego? Uważasz, że jestem straszny? Nie, jesteś w porządku. Jesteś pierwszą osobą, którą widzę na oczy. Powiadają, że liczy się piękno wewnętrzne, a zatem jesteś piękny. Masz rację, jestem piękny. Chciałbym ci dać trochę pieniędzy. Po co? Wyszedłem kupić mleko, ale wszystkie sklepy były zamknięte. Masz, to dla ciebie. To nie jest dobre. Poczekaj, zaraz wrócę. Lata, a nie ma skrzydeł. Jak on to robi? Ratunku! Zamień się w mleko. Opla! Już wrócił. Nie lubię pieniędzy. To wszystko dla ciebie. Pij. Nie wiem. Proszę, częstuj się. Dziękuję ci. Za wszystko. Nigdy cię nie zapomnę. Bubu nie lubi pieniędzy. Bubu lubi mleko. Bubu jest piękny. Je préfère le lait. L'argent, c'est pas bon. Je préfère le lait. Oh! Oh, oh, oh! Bubu jest piękny. Bracia trenują w dwóch różnych miejscach. Miejmy nadzieję, że zdążą przygotować się do walki. W ich rękach spoczywa los Ziemi. Czy zdołają pokonać Bubu? その Z ソードどんくらい切れるか試してみねえか。 悟空さん、どうせならこの宇宙一硬いカチンコを切ってみましょう。 次回ドラゴンボール Z、 嘘だろ、 Z ソードが折れちゃった。あれあれ、折れた剣から変なおじいさんが出てきた。